Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Mudde muallimi Hulufe Ebi Cade. Rubbe nice manasına Arapça bir tabir. Yüce alfabe öğreten kimseler vardır. Burada muallime diye harekelemiş. Fakat sanki muallime olsa daha iyiymiş gibi bana geliyor. Yani nice alfabe öğrenen kimseler vardır manası verilse mana daha iyi olacak gibi geliyor. Peki ne olmuş bu harfleri öğrenen kimselere? Darese fil vücûm, yıldızlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Onlara ait bilgileri öğrenmek için uğraşıyor. Ders yapıyor. Leyse lehu indallâhi halâkun yevmel kıyâme. Bu kimse için Allah indinde, Allah yanında, Allah katında, kıyamet gününde hiçbir nasip yoktur. Bu ne demek? Ne olur yıldızları insan incelerse, onlarla ilgili ders yaparsa ne olur? Niçin böyle bu kadar nasipsiz kalıyor bu işle uğraşan kimse? İzahı şu, biz şimdi göğe yıldızlara bakıyoruz, Allah gökyüzünde yıldız yaratmış diyoruz, geçiyoruz. Ama eskiden yıldızların insanların talihleri üzerinde tesiri var sanıyorlardı. Yani o yıldızları mesela İbrahim Aleyhisselam zamanında, daha eski ümmetler zamanında yıldızlara tapanlar da vardı. Yıldızlara tapınanlar vardı. Onları mabut ittihaz edenler vardı. İşte şu yıldız şöyle, bu yıldız böyle diye. Hepimizin bildiği, bizim mektep kitaplarında bize öğretilen mesela Yunan batıl dininde o yıldızlara paye veriliyor. Hepsinin bir şahsiyeti var. Hepsi efendim bir insan şeklinde tasavvur ediliyor. Dünyanın birçok yerinde eski zaman içinde bunlara tapılmış. Sonra bu tapınmaların izlerinden, kalıntılarından halkın arasında bir takım asılsız, temelsiz bilgiler yerleşmiş. Yıldızlarla sanki yıldızların başlı başına kendilerinin bir tesiri varmış da insanların talihlerine, işlerine müessir oluyorlarmış gibi bir kanaat uyanmış. Ve bu hususta da efendim yazan, çizen, okuyan, öğrenen, öğreten kimseler çıkmış. Hep miş diye anlatıyorum. Yani şimdi bu 20. yüzyılda yok mu bu şey? Bizim zamanımızda da var. Açın bütün gazeteleri, hepsinin bütün mecmuaları demeyelim çünkü inanan şuurlu, akıllı, fikirli insanların neşrettiği kitaplar, mecmualar, gazetelerde vardır. Ekseriyetle bakarsınız ki yıldız falı diye bir köşe vardır. Efendim işte filanca yıldız, falanca yıldız zamanında doğan insan işte bugün şöyle olacak, böyle kalacak diye bir sürü laflar. Demek ki şimdi de buna hakikaten de inananlar var. İnananlar olmasa o gazeteler yazar mı? O gazetelerin o köşelerine rağbet var ki o gazetelerde öyle yıldızlarla ilgili bazı bölümleri yazıp duruyorlar. Veyahut da maksatlı. Yani ilgi olmasa bile eğer o yıldızlarla sanki işin bir alakası varmış gibi bir fikir yaymak işine geliyorsa o adamların ondan olabilir ama birçok böyle saf kadınları vesaireyi biliyorum ki ben Hürriyet Gazetesi şöyle yazdı, Cumhuriyet Gazetesi böyle yazdı, Milliyet Gazetesi şöyle yazdı. İsim vermek de doğru değil ya. Yani şu gazetede şöyle okudum, hakikaten böyle çıktı diyiveriyor. Yani inanıyor. O gazetenin oradaki o yıldız falına İtibar ediyor. Halbuki bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 1400 sene önceden tabii bizim buna aklımız almaz yani doğru kabul etmiyor bizim aklımız bunu. Neden? Elhamdülillah okuduk. Yüksek tahsil gördük. Oradaki duran yıldız ile buradaki insanın talihi arasında ne irtibat olabilir? O da Allah'ın bir mahluku gökyüzünde yaratmış. İşte şöyle dönüyor, böyle hareket ediyor veyahut şu mıntıkada sabit olarak bulunuyor diye biliyoruz. onunla bizim arasında bir irtibat olmadığını biz şimdi 20. yüzyılın ilmi ile biliyoruz ama insanların yıldızlara taptığı zamanda Allah'ın hak Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın ne buyurmuş? Nice alfabe öğrenen yani ilim yoluna giren, yazmayı çizmeyi öğrenen ondan sonra da bu bilgisini tutup yıldızları inceleyip onlarla ilgili ahkam çıkarmakta kullanan insan vardır ki bunların ahiret gününde, kıyamet gününde Allah indinde hiç zerre kadar nefretleri yoktur. Neden? Bu adamlar cahil, bu adamlar şaşkın. O yıldızlarda, o ayda, o güneşte, cümle varlıklarda illa atir rahmani abda. Hepsi Allah'ın kulları, yaratıkları, mahlukatı. Onların haşa sümme haşa. Allah'ın takdirine ne dehaletleri olabilir, ne şeyleri olabilir. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle oluyor. Ma şa Allahu kan, Allah-u Teala Hazretleri ne dilerse ol olur. Ve ma lem yeşe lem yekun. Neyi istemezse, neyi dilemezse o olmaz. Bu kadar. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin meşiyetine, dilemesine bağlıdır. Cümle işler halikundur, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmayınca sanma bir çöp deplenir demiş şair. Yani bir çöp bir rüzgarda bir dal bile kıpırdanmaz Allah'ın emri olmadıktan sonra. Başka neyin ne hükmü var? Hatta bizim yaptığımız işleri bile Allah-u Teala Hazretleri o yaratıyor. Vallahu kalakakum ve ma ta'melun. Sizi de sizin amel işlediklerinizde, amellerinizde yaratan Allah-u Teala'dır. Bu ayet-i kerimenin çeşitli tefsirleri var da yani bu şekilde de izah edenler var. La faile illa hu. Allah'tan başka hiçbir fail yoktur. Faili hakiki Allah-u Teala Hazretleri'dir. Ve ma rameyte iz rameyte velakinnallâhe ramâ. Ey Resulüm sen okumu ok müşriklerin gözlerine saçtığın zaman sen saçmadın Allah saçtı diyor. Burada esrar var ama o esrarın yüzündeki mana şu ki her şeyi Allah-u Teala Hazretleri dilediği için o yapıyor. Dilemese onun emri, onun meşiyeti, dileği hilafına hiçbir şey olmaz, mümkün değil. Asla ve kat'a bir şey olmaz. Hatta sen de ne elini kaldırabilirsin, ne gözünü kırpabilirsin, ne şunu yaparsın, ne bunu yaparsın. Allah diliyor da, sana rüsat ve müsaade veriyor da, ondan yürüyorsun, ondan konuşuyorsun, ondan bakıyorsun, ondan kıpırdıyorsun. Yoksa hiçbir şey, bir şey yapamaz. Allah'a, Allah'ın kudretine böyle inanan insan, o zaman Allah'ı hakkıyla tanımış olur. Ama şu yıldızın bu tesiri var, öteki yıldızın şu tesiri var diye düşünen bir insan, cahil, şaşkın. Onun için onların Allah'ın dinine nasibi yok. Tabi maziye ait bir şey ama günümüzde de ilgisi olduğuna göre, gazetelerde böyle yıldızlarla ilgili bir sürü laflar söylendiğine göre bugün içinde önemli bir şey. Demek ki Allah'tan gayri bir faide hakiki yoktur. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin yedi kudretindedir. O ne dilerse o olur, neyi dilemezse o olmaz diyeceğiz. Bırakacağız safsataları. Bak, dinimiz nasıl hurafelerle mücadele ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl şey yapıyor? Sanır ki devrimciler biziz şeyi. Yani bir takım böyle insanlar vardır ki efendim hurafayla uğraştığını sanır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 sene önce nasıl muhitine ışık katmış, nasıl gerçeği söylüyor. Hala 20. yüzyılda akıllanıp utanamamışız da yalan yanlış şeyleri yazıyoruz mecmualarımıza, gazetelerimize. Ebicat kelimesi, ebced kelimesi manasına geliyor. Ebced dediğimiz kelime var ya, ebced de bu ebicat, ebced, hevvez, huddi, kelemen, fes. Altı isim vardır. Bunlar alfabenin harflerini toplarlar. Bu altı kelime grup grup alfabenin harflerini toplarlar. Onun için bunların ilk kelimesi ebced diye başladığı için ebced sözü alfabe manasına kullanılmış eski dilde. Onun için mesela küçük çocuk eskiden cüz kesesini alırdı, koluna takardı, omuzuna takardı, mahallenin Sibyan Mektebi'ne giderdi. Tıfıl yani çocuk. Tıflı Ebced Han derlerdi. Tıflı Ebced Han ne demek? Yani daha alfabe okuyan çocuk manasına. Sonra ebced hesabı vardır biliyorsunuz. Yani harflerin her birinin bir rakam değeri vardır. Bir söz söylersin, onun içinde kaç tane harf varsa, o harfle bir rakam değerlerini topladığın zaman bir tarih çıkar. Buna da ebced hesabı diyorlar. Bizim dedelerimiz çok kullanmış bu sanatı. Bu bir sanat, söz sanatı. Edebi sanat, tarih sanatı deniliyor. Mesela İstanbul ne zaman alındı? Beldetün tayyibetün. Beldetün tayyibetün sözü hangi harflerden meydana gelmişse o harflerin rakam değerlerini topla 857 çıkıyor. İstanbul 857 Hicri yılında alındı. Beldetün tayyibetün. Yani böyle bir sanat da var. Ebced kelimesi böyle aslı ebicat imiş. Sonra da çok kullanmaktan dolayı ebced haline gelmiş diye söylüyorlar. Bu izahı da yapmış oluyoruz. Yani ebicat demek alfabe demek olmuş oluyor. Bütün bu hadis-i şerifin ruhundan çıkacak mana nedir? Allah-u Teala Hazretlerini biz Müslümanların iyi tanımamız gerekiyor. Gaflete, cehalete, dalalete, karanlıklara saplanmamamız icap ediyor. Gözümüzü açmamız icap ediyor. Kulağımızdan her dile gireni hemen kabul etmememiz icap ediyor. Aklımızın ve dinimizin süzgecinden geçirmemiz icap ediyor. Demek ki 20. yüzyılda da hurafalar olabiliyormuş ve bunlar bizim dinimize, imanımıza zararlı dokunuyormuş. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet gününde Allah yanında zerre kadar bir nasibi yoktur diyor. Halaf, nasip, halk manasına hiçbir nasibi yoktur demiş oluyor. Onun için bir sözü söz, bak baş tarafında dersimizin ne dedik? Eftelel kitabı, kitabullah dedik. Kitapların en üstünü Allah-u Teala Hazretleri'nin kitabıdır. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi olduğu için onun kitabı da kitapların en üstündür. Yolların en iyisi bir sürü yol var. Her insan bir yol tutturmuş bir tarafa gidiyor. En iyisi hangisi? Ve efendim hediye Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli, en faziletlisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gittiği yoldur. Ya Rabbel Alemin sen bizi o yoldan ayırma. Zerre kadar yan tarafa saptırma ya Rabbi. Rubbe hamili fıkhin gayru fakihin ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehluhu.